адпавядалі ўсяму гэтаму. Варона і Берман. Але чаму варона так па-дурному трымаў сябе са мною? Не, хутчэй за ўсё гэта Берман. Ён ведае гісторыю, ён мог натхняць нейкіх бандзюкоў на гэта. Трэба толькі даведацца, якая яму карысць ад смерці Яноўскай. Але хто такі? Малы чалавек і блакітная жанчына балотных ялін. Галава моя круцілася, і ўвесь час стаяла ўсё тое самае слова. Рука, рука. Чаму рука? Вось-вось прыпомню. Не, зноў адляцела. А цёмная душа, ну што ж? Трэба шукаць дрыгантаў і ўвесь гэты маскарад. І хутчэй. У той вечар з'явіўся Рыгор, увесь перапэцканы брудам, потны і стомлены, пахмура сядзеў у цяньку перад палацам. Схованка ў лесе, буркнуў нарэшце. Сёння я даведаўся, што, акрамя той сцежкі, дзе я тады вартаваў, ёсць другая, за поўдня. Толькі яна па локаць пад тванню. Я зайшоў у самую пушчу, але тут нарваўся на непраходную межытоку. Я не шукаў слядоў праз яе. Разы два летні утапіўся. Залез на верхаліну самай вялікай хвоі і бачыў на тым баку вялізную глявіну і сярод хмызоў і дрэў страху нейкай вялізнай будыніны і дымок. І адзін раз у тым баку загігатаў конь. «Трэба будзе пайсці туды?» – заўважыў я. «Не, толькі без глупству. Там будуць мае людзі, і няхай пан прабачыць, але калі мы спаймаем гэтых паршыўцаў, мы зробім з імі, як з канакрадамі». Твар яго з-пад доўгіх касмылёў глядзеў на мяне з нядобрай усмешкаю. «Мужыкі церпяць, мужыкі даруюць, мужыкі ў нас святыя, але тут я сам патрабую, каб з гэтымі, як з канакрадамі, прыбіць асінавымі цвікамі да зямлі рукі і ногі, а пасля такі самы кол, толькі большы, у задні праход да самага нутра. І ад хат іхніх нават жарынкі не пакіну, усё пушчу попелам, каб духу іхняга смердючага не засталося». Потым падумаў і дадаў: «А ты сцеражыся, можа, і ў тваёй душы калісьці панскі дух зашыбуе, тады і з табою так, пане». «Дурань ты, Рыгор», — холодна працадзіў я. «Свяцілович таксама панам быў, і ўсё сваё кароткае жыццё вас, ёлупняў, ад прагнай шляхты ды пыхатых суддзяў абараняў. Чуў, як над ім лямантавалі? І я магу так загінуць за вас. Маўча бы лепей, калі Бог розуму пазбавіў». Рыгор крыва паўсміхнуўся, пасля дастаў аднекуль за світкі канверт, такі скамечаны, быццам яго з ваўчынай зяпы выцягнулі. «Добра, не крыўдуй, вось табе ліст. У Свяціловіча 3 дні як ляжыць, бо так на канверце. І паштар казаў, што сёння занёс табе да балотных ялін яшчэ і другі. Бывай, завтра прыйду». Я на месцы раздзёр канверт. Ліст быў ад невядомага знаўцы мясцовай генеалогіі з губерні, да якога я напісаў, і ў ім быў адказ на адно з самых важлівых пытанняў. «Шматпаважаны государ мой, пан Беларэцкі, дасылаю вам звесткі пра чалавека, якім вы цікавіцеся. Нідзе ў генеалагічных маіх спісках, як і ў аксамітных кнігах, пра даўнасць роду Берманаў-Гацэвічаў я не знайшоў, але ў адным старым акце я натрапіў на звестку, не пазбаўленую цікавасці. Выяўляецца,